Bandeau à Bolingo, tous allés à ma vis à vie, le collab Moni, African Fiesta, Robetta, Wami, Abandi Lelo. Alors, monsieur Kwami, Tolingi, Oye, Bissabiso, Zembonini, Oye, yo, Moni, Teleki, Banzemononio, Oye, African Fiesta, Toye, Bissabandeau à Radio, Naba Journaux. Pour batunio sobaye baye bisabiso yango lelo bandeko ba bolingo na ko bandela bino na nzembo kombo Belinda chérie nanga ya dimanche Belinda ndeko ya nana mwana ya mapenga Nako ebisa yo, nabaninga yonso nakomona Oso misato, nako loto selika mboyo Tobala nina zo, samedina pokwa bato pe batondi Natunitina na bato, bazongi singa eyano Belinda se wangai Moyo kangai saki na koyebisa Belinda Mwana dimanche mama Ombola konze Natio motema Mawa Koseka no pata Misato na koloto selika mboyo Tobala nina zo samedina pokwa bato pe batondi Natunitina na bato bazongi singa yano Belinda se wangai moyo kangai soki na koyebisa Belinda leki ya nana Belinda mwana ya mazwani Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Belinda na nzoto ya mbisi Belinda mwana ya kupea Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Belinda mwinda ya ndako Koleman mama Belinda chéri d'amour oui Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kope maka Mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kopemaka.